O Fondo do Aire é Vermello, o programa do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. Boa tarde a todas e todos. Benvidos e benvidas a unha nova entrega do Fondo do Aire Vermello, o espazo do Cineclube de Compostela na Radio Calimera. No serán de hoxe achegaremos ao filme que dá nome ao noso programa, realizado no ano 1977 por un dos directores preferidos do Cineclube, Chris Marker. No Fondo do Aire e Vermello, Marker percorre a historia da esquerda política no decenio que vai de 1967 a 1977, registrando, a través de imaxes propias e alleas, aqueles procesos de loita colectiva que abanearon a época. As loitas antiimperialistas do Vietnam, a Revolución Cubana, o Mayo Francés, a morte do Che, o Watergate, o golpe de Estado de Pinochet, os tanques da Primavera de Praga, Fidel Castro ou Salvador Allende serán os protagonistas da década a ollos de Chris Marker. Para se achegar a estes procesos históricos, o autor francés bota man de importante material de arquivo, que asocia mediante a montaxe nun procedemento que bebe das leccións dos grandes mestres do mundo soviético como Esfir Shub ou Siga Bertov. Pero tamén hai material do propio Marker no Fondo do Aire e Vermello, moitas veces extraído dos seus filmes anteriores, como as revoltas estudantis en Norteamérica da súa curtametraxe, A Sexta Cara do Pentágono. O singular no tratamento destas imaxes propias reside na súa consideración como documento, de tal maneira que non merecen para Chris Marker un trato diferenciado do resto de material de arquivo. Trátase dunha imaxe emancipada que fala por sí propia e permite pensar a historia. Tal e como é habitual en Marker, o comentario en off que acompaña as imaxes terá especial relevancia e sitúa políticamente o film, nunha peculiar combinación de militancia e autocrítica que fan do Fondo do Aire Vermello unha peza especialmente útil a ollos de hoxe. Os comentarios de Marker únense a outras voces como as de Jorge Semprún ou compañeiros de viaxe habituais do autor como Yves Montand ou Simón Signoret. Non vin o Potemkin cando se estreou. Era novo por demais. Lembro con clareza o plano da carne cos fusileiros e a pequena tenda onde xacía o morto. E cando a primeira persoa se detén perante ela e a parte na que os outros mariñeiros apuntan na ponte do acoirazado. E xusto cando o oficial dá a orde de disparar, un mariñeiro alto, cun bigote enorme, berra unha palabra que se desprega por toda a pantalla. Irmáns. Para afondar nesta obra capital na filmografía de Chris Marker, falamos con Sergi Díez, colaborador habitual de Joaquín Jordá na súa última etapa e montador de filmes como The Nens, do propio Jordá, ou Liverpool, de Lisandro Alonso. En 2007, Sergi Díez realiza xunto a Isaac y la Cuesta as variacións de Marker, un ensaio en imaxes no que se aproximan á enigmática imaxe de Chris Marker. Nesta mediametraxe experimental montada en vídeo a través dun programa por ordenador que escollía as imaxes de Marker ou Chow, Díez e la Cuesta usan estes materiais como ideogramas para tentar explicar a figura escorregadiza e misteriosa de Chris Marker. Escoitamos agora a Sergi Díez. Estamos a falar agora con Sergi Díez, coautor xunto con Isaac y la Cuesta de Variacións Marker, unha peza que se achega pois a obra deste autor do que estamos a falar hoxe. Entonces, boa tarde, Sergi, e moitas gracias por estar aquí. Boa tarde, Xan. Bueno, xa ni a todo. Ben, pois a primeira pregunta pois sería un pouco pois introductoria de saber de que maneira vos achegastes na voso Variacións Marker a obra deste autor, en que vos fixastes, en que facetas das moitas deste director vos fixastes para vos acercar a él. Bueno, un pouco el proyecto partió de Iñaki, fue una historia que de Isaki, fue una historia que habló él a propósito de la edición de intermedio de películas de Marker, y se plantearon la posibilidad de hacer esto como de entrada, como un extra cortito que nos ilusionamos al hacerlo. Entonces arrancó de los relatos de Iñaki, del guión literario, y fue en esta fase que me propuso hacerlo juntos, o sea, con el guión ya escrito. Entonces, de alguna manera estaba su guión literario con la idea que tenía, y luego la propuesta abierta que me hizo de intervenir en el montaje. Trabajamos juntos, pero con una perspectiva más propositiva, más de hacer junto, de plantearnos juntos la película, más que la relación habitual montador-director. Entonces, yo entré ya planteándome el Marker desde el montaje. Y digamos que el Marker como actitud política, a mí me gusta pensar que intento llevarlo siempre encima, no solo en cuanto en torno al cine. O sea, que hay ya afinidades de punto de vista o de entender el cine como herramienta que ya vienen puestas. Que quiero pensar que no vienen solo de Marker, digamos, o por Marker. Pero sí que fue su capacidad de utilizar el lenguaje cinematográfico muy desde el montaje, muy explícitamente desde el montaje. Y la concepción de imagen como documento, más que como plasmación artística fotográfica. Pero buscando, sí, en la interacción de la palabra y de la imagen, momentos significantes, pero también, no sé si decir como poéticos, experiencia, generando una experiencia estética en sí, o buscando el que pudiese generar experiencia estética al tiempo que propuestas o evocar discursos. Porque es una película más evocativa, a diferencia de las de Marker, que son bastante explícitas, no sé, me parece. Sí, falabas agora da montaxe, ¿no? Da importancia da montaxe, da busca do documento de Marker. Precisamente na película No fondo do aire vermello hai como unha busca dese documento, de tal maneira que as propias moitas das imaxes da película foron filmadas por Marker, e el lles dá o mismo trato de documento que a imaxes alleas, non? A imaxes gravadas por outros. Non sei como ves ese uso do arquivo en todo Marker, e sobre todo no fondo do aire vermello. Yo lo veo fascinante. La verdad es que en la sala de montaje es un tema recurrente y muy frecuente, la necesidad de recordar muchas veces a los directores de los proyectos que las imágenes se emancipan de nosotros, que se proyectan sobre cualquier espectador. Y me he perdido, a ver, es un... Claro, desde el montaje toda imagen es siempre como un documento. Me gusta pensar que conviene escuchar al material cuando se está en montaje. Entonces yo creo que Marker esto es algo que tiene clarísimo, y él siempre tiene esta capacidad. En él parece fácil distanciarse de las imágenes que filma. Esta película me gusta mucho. Yo recuerdo verla, pues es cuando vivía en Lisboa, en la Cinemateca Portuguesa. Una tarde entera, las dos partes del tirón, y tener una experiencia, salir ahí. O sea, efectivamente, yo creo que consigue transmitir todo un momento histórico que fue muy, muy potente, y a nivel de luchas muy efervescente, y lo retrata con una aparente como objetividad, al tiempo que clarísimamente, o sea, posicionando el foco de atención en el punto de vista de las luchas, pero con una distancia muy, muy autocrítica, o sea, evidenciando la pertenencia a los colectivos que retrata, o la afinidad, pero como observador externo. Y teniendo en cuenta que la película es del 77, esto es impresionante también, me parece, su capacidad de reflexión en presente, digamos. Porque parece más fácil hoy reflexionar sobre los 70 ya entrados en el siglo XXI, digamos, 40 años después. Pero entonces esto me impresiona mucho. Y me gusta en el contexto de Marker cómo la sensación que al menos yo interpreto como si él mismo respeta de otra manera, es como si le explota la propia película y deja mucho más libres las imágenes de sus comentarios. O sea, en esta película, a diferencia de sobre todo las posteriores, cómo va evolucionando en adelante, pero intervienen mucho menos sus textos. Deja que las imágenes hablen más solas con sus sonidos. ¿Qué relevancia, máis que relevancia, que utilidade ten para ti hoxendía volver tanto ao cine de Marker, como fixestes vos en variacións Marker, como en concreto Fondo de Aire Vermello, unha película aparentemente como moi do seu tempo, pero como dis ti, moi reflexiva, non? Entonces, que actualidade pode ter Marker hoxendía para que non o vira, digamos? Pois esta película, bueno, o seu cine, eu penso que é un cine moito interesante desde moitos puntos de vista, desde as cuestións que retrata nos seus filmes hasta a propia maneira de retratar que tiene, o sea, lo que retrata e como lo retrata. Desde un punto de vista del lenguaje cinematográfico e en el contexto de la historia del cine, yo creo que sin duda Marker es uno de los directores que conviene conocer a cualquiera que quiera hacer cartografiar mínimamente la historia del cine. O sea, creo que es un personaje imprescindible. De la misma manera que a principios del siglo XX hubo experimentaciones y gente que abrió brecha y camino en cuanto al lenguaje, desde los rusos, a los que Marker sin duda ha visto, ha estudiado, conoce y domina, digamos, y evoluciona. Entonces, él mantiene esta actitud en el cine experimental, de investigación, de explorar vías de narrar, entendiendo que es una herramienta de transmisión de conocimiento, no solo de entretenimiento, quiero decir. También, o sea, este lado yo creo que lo hace imprescindible a cualquiera que le interese el cine, y creo que esa actualidad no la va a perder en tanto que pionero. O sea, siempre va a ser de actualidad a cualquiera que le interese estudiar la historia del cine, considero. Pero, tristemente, retrata un contexto histórico, político, social y económico en sus películas que sigue siendo contemporáneo. Y que muchas de esas luchas o bien siguen vigentes o convendría en cualquier caso. Pero el panorama no ha cambiado y desde ese punto de vista puede ser muy interesante y de mucha actualidad también revisar cómo se ha procedido en otras ocasiones previas ante las mismas circunstancias o equivalentes, muy equivalentes. Efectivamente. E un pouco, bueno, a pregunta que enfiaba era un pouco por aí, non? Falábamos de que Chris Marker ou Godard de alguma maneira lideraron, por decirlo de alguma maneira, aínda que non é a palabra máis adecuada, grupos de cine de marcado carácter político, no caso de Chris Marker, o grupo Mezbezkine, que ademais buscaba que os obreiros gravasen a súa propia realidade, por tanto quería os non só que fosen obxetos do cinema, sino en suxeitos. Cal pensas que podería ser o camiño, non, que abriu este tipo de cine, este tipo de colectivo? Se hoxe en día pensas que teñen algún tipo de continuidade, pois non sei, coas novas tecnoloxías, coa posibilidade de subir vídeos á rede, non sei se pensas que hai como algunha continuidade con novos medios tecnolóxicos ou que realmente hai unha fenda, unha brecha de aqueles tempos a hoxe no cine militante, para entendernos. Sí, no, yo creo que efectivamente hai cosas que están pareciéndose mucho de nuevo ahora en esta década del 2000 a los años 70, con, bueno, entonces el 16 milímetros, las cámaras ligeras, de alguna manera también explotaron en los 60-70 y democratizó mucho la posibilidad de producción. Entonces las iniciativas que buscaban autonomía de medios de comunicación de repente pudieron acceder a la imagen. Y esto hoy en día está volviendo a pasar con el acceso a la tecnología digital, que cámaras de precio muy asequible ofrecen ya calidades muy competentes y profesionales, al tiempo que Hay muchas maneras ya de registrar, muchas tecnologías, hasta en el teléfono móvil, que es un animal de compañía permanente prácticamente para la mayoría, y que nos permiten ya registrar sonidos e imágenes. Entonces ya se dispara cuando el cine se interesa, como en el caso de Marker, por la imagen como documento. Ahora mismo ha explotado una bomba de democratización de medios y de tecnología para documentar nuestra cotidianidad, ¿vale? Y ahí sí que se parece mucho. Luego, la iniciativa de darle la cámara a los obreros, yo creo que está más relacionada con cuestiones políticas, y de la misma manera que se planteaba la autonomía como movimientos políticos autoorganizados, esto mismo yo creo que pretendían dando la cámara a los obreros al tiempo. Es decir, sé tú el que retrate desde tus inquietudes. O sea, abrir el equipo, no hablar en la voz de, sino hablemos todos. Y esto efectivamente hoy se está haciendo y hay muchas experiencias. Desde que mucha más gente tenemos camaritas con las que ya podemos ir filmando en función de nuestro interés, es mucho más accesible dar camaritas a cualquiera, de muy fácil uso, muy intuitivas en el uso, para grabar. Muy ben, bueno, pois nada, Sergi, pois hasta aquí teníamos tempo para falar. Agradecemosche moitísimo pois a túa intervención e esperemos que hasta outra ocasión que podamos falar tamén no programa este do Fondo Aire Vermello. Bueno, pois gracias a vosotros e que dure el programa e el cine. Muy ben, moitas gracias. Precisamente a primeira parte do Fondo do Aire é Vermello proxectouse o venres pasado en Vigo, dentro do ciclo de cinema Filmar a Historia. Este ciclo vense desenvolvendo no local da Central Unitaria de Traballadores, CUT, dende o outono pasado. Mañá proxectarán a segunda parte do filme. En palabras de Ramiro Ledo, coordinador deste ciclo, o programa sitúase entre dúas saídas da fábrica. A saída da fábrica dos Lumière, de 1895, e a dos operarios dunha ceirería de Maine que filma Sharon Lockhart en 2008, ou os traballadores de Can Ricard no medio da reconversión industrial e reconversión urbanística de Barcelona. No medio, sinala Ledo, trátase de abrir algúns dos puntos de conflito que configuraron o século XX para pensar dende eles o noso século. Entre os máis de 25 films que se proxectarán ata o vindeiro mes de febreiro, hai obras de Chris Marker, Alberto Pagán, Alan Sekula, Strau Willett, Jem Cohen ou Jean-Luc Godard. Os pases son os venres ás 8 da tarde no local da CUT Galicia en Vigo, na rúa Policarpo Sanz. Para fundar neste ciclo, conversamos con Ricardo Castro, secretario xeral da CUT Galicia, que nos fala da experiencia e a utilidade deste Filmar a Historia. Ben, estamos con Ricardo Castro da CUT de Vigo, un dos coorganizadores do ciclo Filmar a Historia. Bueno, nada, a primeira pregunta sería un pouco que nos contases como xorde a idea do ciclo e un pouco cales foron as condicións ou como foi a proposta que fixestes a Ramiro Lede. Bueno, o ciclo de cine xurde dunha iniciativa que temos na comarca de espallar un pouco máis alá o que é o sindicalismo de clase, a formación, non? Estábamos un pouco encadrados nos formalismos en canto a formación de pois que cursos de nóminas, de sindicalismo de clase, de que burocracia sindical. Quisemos ir un pouco máis alá, é dicir, buscar un pouco a reflexión a través do audiovisual, non? Que un digamos que un medio que hoxe estamos todos o tanto dela, aínda que os contidos actuais sexan un tanto patéticos, e decidimos facer un ciclo de cine, que era unha cousa que a nivel sindical facíase moito nos anos 70, anos 70 e 80, como un medio de formación e de un pouco de incitar pois aos traballadores e as traballadoras a que deran un paso máis alá no sindicalismo. Entón, a hora de elaborar o ciclo, tiñamos dúas opcións: ou recurrir aos clásicos novecento, Acorazado Potemkin e tal, non? Ou buscar unha alternativa diferente. Na Executiva Comarcal de Vigo está o compañero Alberto Lema, e Alberto Lema ten relación directa con Cineclube de Compostela e con Ramiro. Entón dixo, pois, contactaremos con el que nos propoña un ciclo, e así naceu a idea, non? Trátase daquela dun ciclo dirixido aberto á cidadanía, dirixido expresamente a, digamos, a militancia, aos afiliados, ou un híbrido entre os dous, digamos? Eu collería a última definición, non? Un híbrido. Partimos do que te dixía antes de dar formación á nosa propia filiación, pero despois, con iso tamén observouse que podía ser unha posibilidade para o sindicato para abrirnos a outros sectores, non? Que se deixe de mirar o sindicato exclusivamente como un centro ou como un algo pechado que só se move a nivel obreiro, non? De conflitos laborais, de folgas, manifestacións, etc. Non? Sino que pode haber cultura e pode haber unha formación e un abrirse á cidadanía dende un sindicato tamén, é dicir, formar conciencia de clase e interrelacionar os distintos sectores sociais, que non se mire só o sindicato ou o sindicalismo como unha cuestión obreirista, non? Eso hai que superalo, eso non é conciencia de clase, eso non é falar de clases sociais, é falar de interclasismo. Entón, aí o que nos interesaba tamén era achegar a xente allí a CUT, a xente que non é afiliada, que ni siquiera coñece a CUT, que veña a nós e que se relacione con mundo sindical, non? Para romper un pouco as barreiras do que se entende por sindicalismo oficial, non? Que está moi metido nas conciencias. Uh-huh. Daquela un pouco como se desenvolveron as sesións, se, bueno, maiores das proxeccións houve algún tipo de intercambio de ideas, de coloquio, e tamén, si, bueno, como, en definitiva, cal foi un pouco si, a utilidade do ciclo, de algún filme en concreto, como foi a experiencia, digamos? Eu creo que si hai que facer unha valoración xeral, tremendamente positiva, non? En principio, cando comezou o ciclo, hai un gran choque, non? Porque estamos acostumados a unha linguaxe audiovisual moi banal, de contidos moi vacíos. Hai que ter en conta que xeralmente, non? Pois, os traballadores, as traballadoras, o que fan é traballar 8, 10 ou 14 horas ao día, e despois chegan a casa para desconectar pois da rutina e do chollo, encenden o televexo, e aí o que aparece é pois unha película de un baixo contido intelectual, de baixo contido político, que son é a mensaxe do Estado que intenta calar, non? E despois tamén programas estos de pois de cochineo, de cachondeo, como decir, non sei. Entón, a linguaxe a que estamos nos adaptados, en xeral, é unha linguaxe moi light, non? Entón, este ciclo, cando empezamos a ver as películas, chócanos por completo, non? É un decir, que estamos mirando? Non sabemos ni como enfocalo visualmente, ni como enfocalo intelectualmente, non? Porque son películas duras, é decir, son documentais, é cine documental, non? Que te obliga a meterte nuns códigos diferentes. Entón, o primeiro choque que houve, os primeiros debates que houve, sobre todo, desenvolveuse dunha maneira moi positiva e moi contradictoria cando viu Ramiro, pois o primeiro debate que houve foi de si ese era un ciclo verdadeiramente que interesaba a clase obreira ou non. E o que se poñía en riba da mesa era isto que é excesivamente vanguardista, e si é vanguardista está desconectado do que é o movimento obreiro, non? Porque a vanguarda ten que ter detrás pois a masa, si a masa está moi distanciada da vanguarda, eso non sirve. Entón ese foi o debate que se puso na mesa, si necesitaríamos un ciclo intermedio, non? Para facernos esa linguaxe e despois chegar a esa fase superior que sería isto. Pero a medida que foron pasando as películas, pois notamos que a xente foi adaptándose a esa linguaxe, que foi entendendo, que foi capaz de ver cine subtitulado, que non estamos acostumados a ver cine subtitulado, que é a traducción sempre, non? Para que chegue rápida a mensaxe e non teñamos que reflexionar, acostumamos a ver eso subtitulado, como decía, e a entender outra forma de cine. Entón, desde ese punto de vista, só podemos decir que é positivo. E por outra parte, que creou o debate, e se hai debate, se hai dialéctica, sempre vou. Uh-huh. En canto ás pelis que me comentabas tamén, eso claro, eso xa son valoracións personais. A mí hubo algunhas películas, por exemplo, a película de Ramiro gustoume moito a montaxe que fixo do de Carlos, pareceume moi ilustrativo, non, da historia galega, do que fomos, do que puidemos ser e do que abortaron que puidéramos ser, non? É dicir, donde acabaron moitas desas personas que aparecían aí, esa mensaxe contundente que sería totalmente válida para o día de hoxe e que foi soterrada polo oficialismo nacionalista, non? E despois creou moita polémica a salida da fábrica, esa grabación con esos días, non? Porque había xente que viña de fábricas precisamente e decía que me queren contar a min esta película, se eu saio para entreterme e para pensar outra cousa, estou miro todos os días, non, eu entendo, ou entendimos que esa película pode darlle algo a alguén que non sabe como é unha factoría, pero a xente que vende as propias factorías non lle aportaba nada, non? Porque é unha sensación que viven todos os días. Entón, aí esa película creou moito debate, non? Porque non se entendía que se buscaba con ela. Ben, xa rematando, quería tamén abrir unha reflexión sobre a relación da loita política, das loitas colectivas coa arte, coa cultura, neste caso coa cine, non? Falabas ti antes de que nos anos 70 esa relación era moito máis activa, moito máis, bueno, real. E posiblemente hoxe esteamos nunha separación bastante importante, non? Parece que nin a esfera cultural se preocupa polos procesos colectivos e moitas veces ao revés. Non sei se estás de acordo e se che parece preocupante esa dinámica, non? Destes tempos, digamos. Sí, eu concordo co análise, non? E ademais, sí é preocupante. Foi, creo que Badiou, non? Que dixo que os intelectuais, precisamente o que falábamos antes, deixaron de ser de esquerdas despois do maio de 68, nos anos a principios dos 70, non? E coa guerra de Vietnam, e tal, a partir dai hai unha desconexión entre os intelectuais e a sociedade. E eu creo que eso quedou aínda máis acelerado, se cabe, cando caeu o bloque soviético, non? Faltou un análise na esquerda do que pasou co bloque soviético, un análise que está por facer. Hai que asimilar que foi un fracaso como se intentou levar a efecto comunismo. De feito, foi unha derrota, e precisamente foi unha derrota porque dende o mundo soviético quedaron subxugados tamén as análises económicas. Es decir, medían, por exemplo, a época de Stalin, a esquerda adoraba a época de Stalin porque os parámetros económicos eran comparables aos dos Estados Unidos, o crecemento, es decir, caeron tamén na mesma trampa económica do propio capitalismo. Esa análise non se fixo dende a esquerda. E o que se fixo foi unha especie de camiño de arrepentimento, non? Dende os anos 80, de nos equivocamos, podemos ser de esquerdas dentro das democracias burguesas, etc., etc. Entón, eso afecta tamén ao mundo intelectual, non só no político. E os intelectuais sumáronse a ese carro maioritariamente. Entón, hai unha desconexión, porque ahora están asimilados tamén pola democracia burguesa, e a loita de clase sigue existindo. E o referente intelectual para os obreiros cale agora. Así existe ese vacío que hai, ahora que nos preguntamos por que nunha situación económica como a de hoxe, que non se viviu en todo o século XX, dende o crack do XXIX, incluso podemos, non sei, facer análises históricas, pero seguramente será peor que o crack do XXIX, e non hai ese movimento social. Por que? Porque tamén hai unha desconexión dende o intelectual hacia o movimento obreiro, es decir, non hai esa conexión da cultura coa loita de clase, non? Entón, esa disociación, eu creo que a veces máis acelerada, e non sei onde pode desembocar. A saída disto pode ser dúas, non? O revolucionaria ou fascista, e neste momento o camiño é o fascismo, estamos mirando, non? Que solución hai iso? Dende o mundo intelectual, pois nós non temos acceso a que cal pode ser a fórmula para que eles reaccionen de outra maneira, non? Ciclos como estos poden facer que conectemos, que haxa unha conexión, pero tamén estamos falando de que a maioría dos filmes son daquela época que decimos que os intelectuais estaban máis comprometidos. E a día de hoxe faltan ese tipo. Que pasa? Que tamén hai un interés por parte dos estados e do capitalismo de que ese outro cine tampouco chegue a ser medianamente comercial e que nos teñamos acceso a él, non? Entón, iniciativas como a Cine Club de Compostela en comunión coa CUT poden servir para iso, decir, para socializar este tipo de alternativas, non? Bueno, pois nada, pois moitas gracias e parabéns polo ciclo. Non, grazas a vos e polo traballo no ciclo tamén, eh? Moitas grazas. Von der Unzulänglichkeit. Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. O próximo mércores día 26 rematamos a programación de xaneiro do Cineclube coa proxección do film de George Wilhelm Pabst, a ópera dos Tres Patacos, baseado no libreto do mesmo nome de Bertolt Brecht. Pabst é un cineasta alemán que realizou o grosso da súa obra entre os anos 20 e 30. Iniciouse en filmes de estilo máis expresionista vinculados á psicoanálise e de corte melodramático. Mas a súa obra foi virando cara a un rexistro máis directo, espido de espellismos expresionistas a partir de títulos como A Caixa de Pandora ou A Denuncia da Violencia Nazi en West Front 1918, o seu primeiro filme sonoro. En 1931 filmou a ópera dos Tres Patacos en versión alemana e francesa, financiado por unha sociedade norteamericana, seguindo a obra de Bertolt Brecht e facendo popular a música orixinal de Kurt Weill. Para presentar este filme contaremos coa presenza do novo cineclube da actriz, contadora e dramaturga Paula Carballeira. O filme será proxectado na súa versión orixinal en alemán con subtítulos en galego. A entrada é de balde e nas sesións do cineclube as socias e socios poderán dispor do fondo antes das proxeccións, os mércores de 9 a 9 e media. Lembramos tamén que mañá venres, ás 8 do serán, continuarase coa proxección do filme de Chris Marker, O fondo do aire e vermello, na súa segunda parte, no local da CUT, na rúa Policarpo Sanz de Vigo. O fondo do aire e vermello, o programa do cineclube de Compostela, na Radio Calimera. O xoves que vem, 7 de xaneiro, o fondo de aire vermello súmase aos actos de protesta convocados en apoio á folga xeral. Por tanto, a vindeira cita será o xoves 3 de febreiro, cun programa especial dedicado ao cineasta peruano Federico García Hurtado. Dende o Cineclube de Compostela, despedímonos ata o vindeiro programa. Contra o capital, folga xeral.